Az órára nézek, és fél kettő van, mármint nem délután, hanem éjszaka fél kettő. Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast. Speciális kölni Gamescom 2011-es kiadásának a második epizódja, mert hogy egyet már csináltunk valamikor délelőtt, vagy reggel, már nem is tudom, annyira hosszú nap volt. És ez még egy rövid nap volt a hosszú napok közül, hiszen dél körül indítottuk, és egy órája érhettünk haza, ami azt jelenti, hogy a délutánunkat töltöttük mindenfélével. Hát igen, lényegében csak három programunk volt, majd el fogjuk mondani, mi volt az, ami tényleg elenyésző ahhoz képest, ami vár ránk majd a következő néhány nap során, úgyhogy fel kell készülnünk erre sajnos. Viszont az indulás az nem volt túl jó, a technika ördöge, ahol lehetett, ott keresztbe tett nekünk. Ha megszívtuk ma is a GPS-szel, volt egy kör, hogy a Wi-Fi-t sehogy nem tudtuk behákolni, sőt volt egy olyan körünk, hogy adatbarangolás ide vagy oda, nem tudtunk elküldeni Oldernek haza telefonról fotózott információt, amit szinte... Hát nem, hát az szerintem nagyjából helyel közzel mi bontuk be. Tudtuk, hogy lesz PlayStation 3 árcsökkentés, ezt mindenki tudta, vagy legalábbis sejtette. De hogy mekkora lesz, meg hogy lesz, meg mint lesz, meg hogy lesz, azt szerintem World Exclusive-ként bemondtuk, ami egész egyszerűen szerencse, mert pont akkor jártunk bent egy MediaMarktban teljesen másokból, amikor elkezdték kipakolni az új szállítmányt, és azt láttuk, hogy a jóval drágább és kisebb vinyós modellek mellé hirtelen a 320 gigás modelleket kezdték kipakolni 239-ért. Tehát ami olcsóbb volt, mint a mellette lévő. Az 280 volt, vagy 289 volt a 160-asok. Ugyanakkor ugye ezt lefényképeztük, és na akkor a technika, majd hazaküldjük Oldernek, hogy rakja ki. Szomszédos Burger Kingbe épp nem működött a wifi. Jó, ez előtte volt, de így jól hangzik a sztori. Utána McDonald'sban valamilyen McDonald's VIP kártya, és a helyi telefonszámunk kellett volna ahhoz, hogy wifizni tudjunk. Na akkor küldjük haza 3G-vel, a 3G az épp ezen a területen nem működött, csak 2G volt, és valami miatt az adatbarangolás nem működött, úgyhogy végül az IE-nél sikerült egy press wifi-n keresztül hazaküldeni a matériát. De azt is úgy, hogy azt kellett volna felvennünk, mert az volt a mai nap egy ilyen izgalmas, heroikus pillanata, hogy már... Mindegy, azt el sem mondom, hogy utána a GPS majdnem elvitt minket Düsseldorfba, és alig értünk oda az IE konferenciára. Ahhoz eleget el nem késtünk, de ahhoz elég későn érkeztünk, hogy ülőhely már nem legyen. Az IE taktikusan meghívott 1000 embert. Egyébként elég nagy csarnokba, de hát 1000 ember. És úgyhogy álltunk egész végig. Mackó pedig mellettünk ült a földön, és kurva anyázva próbált két telefonnal egyszerre valami kapcsolatot teremteni, amin keresztül egy, nem tudom, végülis e-mailben, vagy valahogy elküldeni a cuccot. Ez egy darab nyomorult képet, 700K-s képet. Ja, hát az új telefonommal nem sikerült a gépet szinkronizálni, úgyhogy az új telefonommal átküldtem Drek telefonjára a képet, Drek telefonját viszont sikerült azonnal szinkronizálni a gépemmel, és akkor így egyébként ott az IE-s press wifi-re is várni kellett, mert hát ugye ez az 1000 ember, ez mind iPhone-okkal, meg iPad-ekkel, meg mindenféle notebookokkal ült ott a székben, úgyhogy szerintem mindenki azon az egy pár routeren csüngött, ami oda ki volt pakolva, de így fél óra után kaptam én is slotot, és akkor haza tudtam küldeni a képet. Ellenben kimaradtam a konferencia első fél órájáról. Hüp-hüp. És a földön való ülésbe úgy bekattant a derekam, hogy még most is érzem, hogy sajog. De hát ez már más probléma. Hát a konferenciákról szerintem ne is nagyon beszéljünk, mert láttátok, mind a kettőről volt élő stream, és mind a kettőről közöltünk összefoglalót, tehát az volt, ami volt. Annyit egy általánosságban, de ez inkább általánosságban szól ezekről a konferenciákról, és elnézést, hogyha néha furcsán beszélünk, mert tényleg fél kettő, sőt most már 3-4-2 van. Hogy azért még a szarjátékok is jól néznek ki, úgyha a nagy képernyőn meg mindenki hatalmas nagy kivetítőkkel dolgozik, meg olyan hangerővel, különösen az IE-nél, ahol előálltunk, ugye, mert ha már nem jutott ülőhely, akkor álljunk előre. Ott álltunk 10 méterre az IE-s nagyfőnökségtől, kim volt a Peter Moore, meg a John Ricitello, hogy kell mondani a nevét az embernek. Drag majd kijavít. Há, már késő van ahhoz. De tényleg élmény szinten ez baromi jó dolog. Még akkor is, ha talán a tavalyi konferencia azért jobb volt így kínálatában is, meg új bejelentések tekintetében is, de nagyon hangulatos, meg tényleg jó lenni egy ilyen és részt venni rajta élőben, teljesen más, mint nézni otthonról a streamet. Tehát tényleg olyan, hogy még a legszarabb játékok is csodává válnak hirtelen. És a közönség minden egyes leadnél tapsol, és minden egyes megjelenik 2011-bennél, szintén tapsoltak, és amikor bejött a Battlefield, akkor is tapsoltak, és mind folyamatosan tapsoltak, szóval van egy ilyen élő jellege az egésznek, ami, mint hogy előadást nézne az ember, vagy egy előadáson lenne ott, és tényleg hát volt is előadás, volt egy űrge, aki elég durva performance-ot tolt. Igen, igen, igen. A teljes nevét nem tudom, Ken akárki, aki most ezt a Kingdoms of akármi Reckoning nevezetű játéknak a vezető dizájnere, korábban ő a Morrowindet meg az Oblivionnak a vezető dizájnere volt. Ez az a játék, ami az EA Partners program keretében készül, jövőre fog megjelenni, február 10-e, ha jól emlékszem, és ez egy akció RPG, és az úr az egy ilyen 50 és 60 közötti szakállas úr, és mielőtt bementünk a konferenciára, a bejárat közelében ilyen nagyon erős gondcsaszagot éreztünk, és akkor még azt gondoltuk, hát, hogy rengeteg újságíró van, és beszélgettük is, hogy ki az a hülye, aki most tép be itt a konferencia előtt, amikor elvileg ugye munka van, és... De egyébként mi nem tudjuk, hogy az milyen, csak hallottuk hogy másoktól, hogy olyan szagon. Igen, igen, igen, hallottuk a kollégiumi szobatársunk kutyájának a barátnőjétől, hallottuk, hogy olyan szaga van a fűvel spékelt cigarettának. Mindegy, a lényeg az, hogy az úrnak az első 2 perce után egymásra is azt mondta, hogy ő volt. Tévedtünk, nem újságíró volt, ő volt. Nagyon nehéz elmondani, hogy aki látta, remélem, hogy tényleg volt stream erről is, meg a Sonyról is, és remélem, hogy látták páran az ilyét, meg szerintem a komment számokból ítélve, ami már ilyen 350 környékén jár, amikor mi nézzük a Sonynál, azt is láttátok. De az úr, hát ő nem is tudom, hogy olyan performance-ot lenyomott, hadonászott, amikor az elfekről a csodálatos elfek, vagy ne, ha nincsenek is elfek benne, de nagyon nehéz átadni, amit csinált, de azt táncolt a színpadon, ugrált, és nem is tudom, néha Tolkieni magasságokba emelkedett, az egy meglehetősen, és lehet, hogy jól csináltam, mert már a játék az maga annyira nem volt úgy lenyűgöző, vagy legalábbis nem volt olyan, amire azt mondanád, hogy húha. Na mindegy. Szóval ugye voltak árcsökkentések, tehát ott az volt a, igen, tehát PS, igen, a PSP, hát és a PS3. És a PS3, illetve hát ott is voltak bejelentések. De nem ismételjük önmagunkat, tehát ezekről. Erről is, és az IE-ről is olvashattok részletesen az oldalon. Tehát voltunk, hát egészen pontosan MC Mackó volt az egy darab delegáltunk az Xbox Play Day-re. Ami idén is ott volt megrendezve, mint tavaly, egy nagyon korrekt kis csarnokot béreltek ki, és hát végülis az idei felhozataluk ki volt pakolva szinte teljes egészében a csarnokba, és hát a Forza videót azt szerintem már láthattátok, ahol nagyon béna volt a kameraman, mindegy, lényeg. A Forza volt talán a legütősebb ebből a felhozatalból, de ugyanakkor ott volt a Kinect Star Wars, egy valódi R2-D2 mászkált körbe-körbe a halban, de a játék maga nem tudom, hogy a videók alapján nem jött át, az nagyon-nagyon szép az a játék, tehát annyira jól megvan oldva a grafika, az irányítás, hát azt meg majd meglátjuk, lehet, hogy ki is próbáljuk, itt ebben a szűk egy órában sajnos nem volt időm kipróbálni, végig kellett nézni az összes programot, sajnos a Halo és a Gears of War 3 is multiplayerben volt csak kint, úgyhogy új szaftos részleteket a storyból, illetve még be nem mutatott újraépített pályákat a Halo-ból nem láttunk. Volt nagyon komoly Windows Phone felhozatal, ahol a Kinect Mouse nézett ki meglepően jól. Volt Kinect Mouse Pandával, volt Kinect Sports 2, Gunslinger, amiben ilyen tök ökör bevágások vannak játék közben, ilyen tapsoló, röhögő közönségről készített videó bukkan föl a semmiből. Mi volt még? Volt Age of Empires Online, ami egy kicsit másabb közönséget célzott, meg ott talán nem is volt túl nagy tolongás. Erről hamarosan olvashatok egy tesztet, illetve szimpatikus úr, amikor még mi is ott voltunk, és azt vártuk, hogy beengedjék a mackót konkrétan, mert nekünk nem volt arra az eseményre meghívunk vele egy ember, korlátozott volt a belépők száma. Adott nekünk egy csomó ilyen bónusz, hát kvázi DLC kártyát az Age of Empires Online-hoz, úgyhogy ezeket, mivel nekünk úgymond a játékból van egy tesztverziónk, ez egy free-to-play játék, de különféle kiegészítőkkel, ezért ezt majd amit úgy is hozunk többi cuccal együtt, ezt közétek fogjuk szórni, ezeket a DLC, nevezzük őket DLC kódoknak, van több is. És hát ez volt az ugye az első olyan nap, ahol hát kvázi bódébabák, hát nem bódébabák, hanem hostess lányok voltak kint, és nem tudjuk, hogy lányok hallgattok-e minket, de hát otthon kategóriákkal gyönyörűbb lányok vannak az ilyen rendezvényeken. Nem akarjuk persze az ittenieket szídni, mert ők is helyeskék, aranyosak, csinosak, de hát az otthoni hölgyek nyomába se érhetnek. Még volt egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amit ma láttunk, illetve több dolog is volt, amit ma láttunk, de ezt egy helyen tettük meg, ez pedig a Magyar Digital Reality-nek volt az esti bemutató partia, város fölött, konkrétan a hely is így szólt, tehát ez volt a neve a helynek, ahol megnézhettük a Cinemorát végre játék közben, és üt a Cinemora atom, kurva jó mondjuk ki, nagyon-nagyon jó lesz. Annyira részletes, annyira finoman kidolgozott, ami így a shooterekhez szokatlan. Tehát így, ha én csak egy dolgot vettem észre, ugye én nem próbáltam ki a játékot magát, én csak a bemutatót figyeltem meg, a többiek játszottak is vele, és feltehetően még majd a Gamescomon fogunk is vele játszani zárt ajtók mögött, de annyi minden apróság, és például a lövedékek pályája, ugye bullet hell stílusból adódóan bullet hell, de voltak olyan megoldások, amiket ilyen pörgő-forgó halmazok, amiket én még nem nagyon láttam. Nem vagyok agyonművelve ebbe a műfajba, de azért jó néhány ilyen bullet hell játékkal játszottam, de nagyon érdekes, fordulatos megoldások vannak benne, és ez a sok aprósága, hogy összeadódik, egészen különleges lesz. És a játék egyik legdöbbenetesebb feature az lesz, hogy magyar szinkron színészek mondják fel a szöveget, és angol és japán felirat lesz, tehát a japán dude, amikor letölti a játékot és elkezd vele játszani, akkor a magyar szöveget fogja hallani. Játéknak lesz, de hát azt majd részletesebben beszámolunk róla, legyen elég ennyi most, hogy ütős kis darab lesz, és hát a videót is nem sokára láthatjátok majd a gameplayről. Hát igen, most különösebben tényleg nem akarok belemenni még jobban, talán még ilyen pár mondat erejéig, hogy annak ellenére, hogy láttuk meg, játszottunk fel, a játéknak a legelejével játszottunk, gyakorlatilag azt mondták, hogy ez a második pálya, amit láttunk. És azért ez egy olyan játék, amit ennek a műfajnak a magyar rajongói csináltak, és azt minden különösebb túlzás nélkül mondhatom azt is szerelemből, mert hogy ez egy ilyen szerelemjáték. és egy olyan játék, aminek a világának a koncepció szinten a Grasshopper Manufacture készítette el. Ez egy olyan játék, aminek a zenéje az Akira Yamaoka szerezte, a nagyon jó zenéjét egyébként, akivel fogunk sikerült interjút egyeztetni, amire büszkék vagyunk egyébként, és köszönjük a Csaba, ha hallgatott, köszönjük szépen, meg Reiker, ha hallgatott, köszönjük szépen. Fogunk tudni, van interjú időpontunk, amikor a Yamaoka-sannal le tudunk ülni egy beszélgetés erejéig. Ott nem lehetett, mert mi egyrészt mennünk kellett máshova, másrészt pedig sokan voltunk. Egy egészen egyedi együttműködésnek az eredménye ez a játék. És én, aki annyira nem vagyok shooter fan, játszottam vele, és köszönhetően annak, hogy kétféle közönségnek készült. Tehát van a story módja, ami, hát úgymond ők azt mondják, hogy könnyű, hát annyira azért rettenetesen nem könnyű, de nem az a szétszopatós, szokásos shooter nehézség. Arra ott az arcade mód, ami a szokásos, szétszopatós, ami most nem akarom mondani, hogy mennyire nehéz, mert úgy hallottunk rá példákat, az nagyon nehéz. És azok az időmanipulálós képességek, ami sejthető volt, hogy cinemora most rögtön kvázi azt jelenti, latin szó, késlekedés nélkül, hogy itt valami időmanipulációról lesz szó, és arról is van szó. Állítólag többféle ilyen időmanipulációs képesség lesz benne, és mi ebből egyet láttunk, az időlassítást. És aki játszott ilyen játékokkal, viszont nem tudott velük játszani, mert nagyon nehezek, mert tényleg rengeteg lövedék jön, az tudja, hogy nagyjából ez a megoldás arra, hogy te tudj vele játszani, hogy le tudod lassítani az időt. Lelassítod az időt, és akkor hirtelen az a golyópokol az átláthatóvá válik valamennyire, és kapsz esélyt arra, hogy azokat megúzd, azokat a támadásokat. Ugyanakkor meg rendkívül feszes az egész, mert az egész játék arra épül, hogy időre megy, fogy az időd, és ha eltalálnak, akkor még időt vesztesz. És ha jól teljesítesz, akkor eléred a checkpointot, és gyűjtöd az időt, ha rosszul, akkor ugye előbb-utóbb bele fogsz futni abba a problémába, hogy elfogy az időt. Mackó beszélt arra, hogy mennyire kurva jól néz ki. Én attól tartok, hogy lehet, hogy ez a YouTube videó nem fog átjönni annyira, hogy mennyire jól néz ki. Talán átjön, talán a grafikai stílusa átjön, ez az úgynevezett dieselpunk, meg az egésznek talán a hangulata némileg átjön. Holott ez tényleg csak a bevezető. És nem interjút csináltunk a Theodor Reiker, aki korábban magyar nyomtatott sajtót olvasott. A Reiker az 576 konzolba, 576 kilobájtba írt, 576 kilobájtnak egy fél évig főszerkesztője is volt, és később még több konzolos magazinban is lehetett olvasni az írásait. Sokan kedvelték, szerették, amit ő csinált, tehát aki emlékszik rá, ő ugyanez az ember, ugyanerről az emberről van szó, és ő ennek a játéknak a, nem tudom mi a hivatalos címe, de a szellemi atya gyakorlatilag, aki ezt 6-7 éve próbálja megcsinálni ezt a játékot. És vele sokat beszélgettünk, és ez még nem interjú, majd lesz vele interjú is, és éppen ezért nem is akarom úgy kezelni, amit elmondott, mint interjút. De hát vannak olyan információink róla, hogy amit talán nem bán, ha elmondunk ebből a beszélgetésünkből, hogy itt azért szokatlan módon, shootertől szokatlan módon komoly sztori lesz, komoly, komplex sztori lesz mögé téve. És lesz benne több olyan elem is, amit te normál esetben nem várnál egy ilyen shootertől. Úgyhogy ez jövő év legelején jelenik meg ez a játék, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez az a pont, vagy ez az a játék, amiben, és mi természetesen nem tudjuk, hogy milyen lesz a végtermék, mert egy pályából, vagy két pályából, amit láttunk, hogyan is mondhatnánk meg, de ahogy ránézel, ahogy játszol vele, ahogy látod, hogy ez miről szól, meg mit csináltak, hogy a maga műfajában eléri azt a minőséget, amit azt mondta, hogy világszínvonal. Világszínvonal, sőt, ennek a műfajnak egy csúcs teljesítménye 2011-12-ben. És ez azt mondom, hogy nagyon nagy szó. Nagyon nagy szó. Igen, és nem csak ezért beszélünk róla annyit, mert ettől függetlenül még mindig egy nagyon-nagyon réteg stílus játékáról beszélhetnénk, de részben az is a célja a játéknak, hogy sokkal elérhetőbb legyen, és ezért van benne a kétféle mód, amit említettünk, hogy azok is játszassanak vele, és azok is tudjanak vele játszani, akik alapból ránéznek egy shoot-em-up-ra, és azt mondják, hogy köszönöm, én ebből nem kérek. Hát a Cinnamonnak a tökéletes ellentétjére mi magunk vagyunk az ellenpélda, mert egyikünk se különösebb shoot-em-up fanatikus, de mindannyian el voltunk ájulva a játéktól. És volt még egy játék, amit ugye Suda-san hiányába Yamaoka-san prezentált, ez pedig egy milyen Knight, Dark Black Knight Sword, Black Knight Sword, ilyen bizarr báb figurák, papírmasé hátterek előtt, babaház hátterek előtt kaszabolnak kétdimenzióban. Bármi lehet még belőle, épp azt beszéltük Draggel, hogyha egy ilyen jó kis metroidvániás, labirintusos, felderítős téma kerekedik ki a dologból, akkor ez egy remek játék lehet, de benne van az is, hogy ez egy újabb grasshopperes agyatlan fasság. Igen, a játékmenetről kevés derült ki. Fogalmunk sincs, hogy pontosan milyen lesz, azon túl, hogy valamiféle akciókaland, 2D-s. Egyedül a képi világ az, amiről így komolyabban lehet beszélni, mert az tényleg ránézel, és grasshopperes nagyon, és tényleg ilyen 2D-s, ilyen papírmasé rétegekből van olyan felépítve, nagyon stílusos az egész. Az más kérdés, hogy arról beszéltünk, hogy hát kérdés, mennyi embert lehet ezzel megfogni, mert iszonyatosan réteg cuccnak néz ki már a kinézete meg a stílusa alapján is, de egyelőre nagyon keveset tudni róla, meglátjuk, mi lesz belőle. Én azért is nagyon nehéz volt, mert ugye, és ezt később kérdezték is tőlünk, hogy ezt a Yamaoka-san prezentálta, hogy akkor ő most játéktervező, nem, a Suda nem tudott eljönni, mert mint olvastuk, személyes családi okok miatt nem tudott eljönni, és ő jött, és hát ő tovább is zeneszerző, tehát ő nem volt abban a helyzetben, hogy ezt a játékot részletesen bemutassa, és amúgy is ugye tolmácson keresztül beszél, tehát az mindig tesz egy falat a befogadás. Igen, a tolmács, sőt, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Digital Reality viszont ilyen szempontból kitett magáért, nem csak a tolmács, hanem a hostess lányok szempontjából is, akik az A plusz kategóriát képviselték, és ebben mi már jobban belementünk egymás között, de ezt most nem fogjuk megosztani a nagy érdeművel. Voltak igen, igen szép lányok, és volt egy, de ő nem hostess volt, a pincérlány volt magyar, és ő talán nem szégyen azt mondta, talán ő nem hallgatja, hogy itt most nekünk itt róla beszélünk, és nyálat csorgatunk lealantasult módon, de ő is gyönyörű volt, és egyikünk párja sem hallgatja remélhetőleg ezt a dolgot. Bár hűséget fogadtunk, nem vakságot, úgyhogy ebben kiismerült a dolog. No! Nagyjából ennyi volt, és jó lenne, ha azt mondanám, hogy megyünk aludni, de nem megyünk aludni, mert még a videókat készítjük elő, illetve még mindenfélét teszünk ki holnapra. Holnap egy különösen harcos nap lesz, ami annak fényében, hogy mennyit fogunk aludni, különösen biztató, de se baj. Holnap nagyon-nagyon sok videót próbálunk csinálni. Ugye holnap van az a bizonyos sajtónap, amikor csak a újságíró majmokat, így minket is engednek be a ketrecbe, és ott viszonylag zavartalanul lehetünk sok-sok-sok játékkal, és mi ebből nagyon sok-sok videót próbálunk csinálni. Annak függvényében, hogy ott a helyi Kölner messzén milyen internetkapcsolat van, gyanunk szerint van, és ha a tavalyi feltételek adottak, akkor viszonylag gyors is, akkor már napközben fogjuk tolni a mindenféle videókat, hanem akkor inkább este. A mai napnak az volt a nagy hátránya, hogy ugye egyrészt A pontból B pontba pattogtunk folyamatosan, és szinte sehol nem volt olyan net, ahol ki tudtuk volna pattintani ezeket a videókat, és hát ahogy így a gépemre nézek, az összes mag vadul számolja és kódolja itt a nagy felbontású videókat, úgyhogy igyekszünk nektek a lehető leggyorsabban szállítani a mozgóképes anyagokat is, és emellett ugye majd beindul az a fogaskerék is, ahol kipróbáljuk a játékokat, írunk róluk, fejlesztőkkel találkozunk, ezekről szintén írunk. Ha nem asap, akkor egy kicsit csúszva, de mint most is az órára pillantva, amíg bírjuk szusszal, addig csináljuk. Húha, ez most egy ilyen nagyon mártiros dolog volt. Pedig ma olvastuk, hogy a valakinek a pénzén, az ő pénzén szórakozunk. Te már ezt nagyon nem hallod, mert kibannoltalak azonnal, amikor ezt olvastam. Azért valamennyire a józan belátás és a racionalitás. Nem nagyon értettem meg, hogy ez hogy jön össze. Hogy igen, de ha megjön a csekked, akkor visszaengedünk. Köszönjük szépen, a pénzeden szórakozunk, remek. Fiatalok és kevésbé fiatalok, a podcast szinten most mai éjszakára mindenképpen ennyi volt, holnap este éjszaka podcasttel jelentkezünk, minden mással, videóval, meg ilyen élő blog frissítéssel, meg mi egymással pedig napközben is. Gamescom van, és még Gamescom is lesz legalább péntekig. Látogassatok minket, kövessétek figyelemmel, hogy mi történik Európa legnagyobb játékexpóján. Nekünk jó éjszakát, nektek meg jó reggelt, vagy amikor hallgatjátok. Sziasztok!